Podcasten er sponsoreret af Saxo Bank. Vil du betale mindre i skat af dit afkast, når du investerer? Hør mere efter podcasten. Millionærklubben fra Jørgen Vester med Bodil Johanne Gansel. Et skridt frem og to tilbage, det er altså den fornemmelse, jeg får, når jeg kigger på børsen i disse dage. Vi tjekker ind her en fredag formiddag, og I bestemmer, hvilken retning vi skal løbe i. For det er jo altså her om fredagen, at vi svarer på jeres spørgsmål derude. Så send en sms på 42 42 03 21, start beskeden med Mio. Ja, så kan du altså få dit spørgsmål til debat herinde i studiet, hvis du altså er en af de heldige, som vi trækker ud. Du kan også være med i konkurrencen om min millionærklub t-shirt. Vi trækker en vinder sidst i udsendelsen. Lars Svendsen, jeg tror, det er din tur til at trække i dag. Ja, ja. Så du må lige holde øje med, hvad der kommer ind af spørgsmål. Vi gør det til sidst i udsendelsen. Du må diskret fortælle, hvor mange numre der er. Ja, men det skal jeg nok. Lars Svendsen og Lars Persson, godmorgen og velkommen godmorgen. Til jer to. Godmorgen. Persson, lad os starte med dig og kigge på markedet derude. Jamen altså, vi er da lidt munter, i hvert fald sådan lige i Norden. Danske marked op 0,1, og i Sverige op med 0,4. De har sådan med, at hvis der er et enkelt godt regnskab eller to, så får de virkelig lov til at løbe derud af. I går var det Ayo, der steg over 10%, den her senge- og madrasproducent til sygehusene. I dag er det Munters og Duni. Og Munters, det er ikke, fordi de leverer noget til det Munter køkken, men det er sådan nogle, der leverer affugtningssystemer og ventilationssystemer. Og Duni, jamen det er jo fordi, vi er kommet i gang med at holde fester og... De burde lave et samarbejde, de to. Der skal nogle servietter til at tørre alt det der op, der skal affugtes. Det. Ja, altså, og så er der også kommet gang i restaurationsbranchen, så, så de har et af de bedste regnskaber nogensinde. Så de er begge to op med mellem 11 og 7% lige i øjeblikket. Og kigger vi så lige en tur til danske, jamen, så er det sådan lidt blandet. Det er Lundbæk, hvor at, vi regner med... Det her migrænemiddel står lige foran en take-off, så det ser godt ud. Jeg har den selv hjemme i min portefølje. Jeg har ikke fået den købt til millionærklubben, men det kunne det også godt være, man skulle. Nu har Friis jo været der, så synes man, det er lidt kedeligt at købe det samme. Og så Vestas har en lille smule medvind. Jeg synes, I gik hårdt til Vestas i går med... Synes du det? Ja, fordi jeg tror faktisk, man glemmer lige to ting i Vestas-casen. Der er noget service, der godt kan overraske lidt, og så er det jo også, at komponenterne nok måske også er blevet lidt billigere. Ikke at de får et vanvittigt godt regnskab her første kvartal, men hvis man sådan lige løfter næsen lidt op og kigger ud over i horisonten, så kan man jo se, ser man nogle af de der, der laver komponenter og alle dem der, der har også haft problemer før. Vi så også Husqvarna i går, stiger rigtig godt, og Note her, og nogle af dem der, der laver alle, der også producerer der. Så jeg tror måske faktisk, der kan ligge, ja, det er mit eget gæt, der ligger en overraskelse til Vestas, men jeg kan jo heldigvis tage fejl. Ja, men jeg elsker jeres passion omkring de aktier, som vi taler om, og hver gang I ikke har været i studiet, så får jeg altid input bagefter om, I skulle have sagt dit og dat, og hvorfor mente I virkelig det? Ja. Det er bare så dejligt, at I elsker det, som vi taler om. Apropos Lundbæk, så er der faktisk et spørgsmål fra Cliff fra Østerbro. Lad os bare lige tage det med det samme her, fordi han skriver, at der er 7%, sådan cirka, forskel på udviklingen i Lundbæks A- og B-aktie for året. Hvis man gerne vil investere, hvilken en skal man så købe? Det er noget med, at B-aktien er mere likvid. Spørgsmålstegn. God fredag til os her fra Cliff, altså fra Østerbro. Lars Persson, ja, stor altså, forskel mellem A- og B-aktier? Ja, altså Lundbæk B er jo den der, hvor du ikke får så mange stemmer, og hvor at... der er stor omsætning, hvor A-aktien er der, hvor du får stemmer, men ja, så er der så ikke så meget likviditet. Det er lidt ligesom over i AP Møller. Jeg har købt en B-aktie derhjemme, og jeg skal ikke, det er ikke mig, der skal sætte retningen for selskabet. Det kan jeg alligevel ikke, så er det egentlig lige meget. Når man ikke kan få indflydelse, så kan man lige så godt bare købe det, der løber med. Og det plejer at være et meget godt svar for jer her i studiet. Altså, når I skal vælge A- eller B-aktier, så kigger I selvfølgelig på, hvor der er mest likviditet. Hvor bliver der handlet mest? Mm. Og så er det sådan set lige meget, om man kan stemme eller ikke stemme. Lars Svendsen, er du lidt på samme bane? Nej, det er ikke. Altså, man skal se, hvor stort er spændet imellem dem. Og hvis det spænd er meget lille, så kan man jo, hvis man er sådan mere kortsigtet investor, købe B'eren. Ikke? Men ellers, hvis du er lang investeret, og det er jo den eneste fornuftige måde at investere i Lundbæk på, så skal du købe den billigste, det er jo A'eren. Så hvad hedder ikke det? Ikke i øjeblikket, vel? Hvad for noget? Ikke i øjeblikket, vel? Jo. Hvad er det? A'eren er 1,5 kroner billigere, mener jeg. Ja. Men hvad hedder det, at det er ligesom, fordi hvorfor skulle du give hvad hedder det, en... binde nogle flere penge over i det der, hvis du ikke behøver det, men det er jo det der nummer, de prøver på at få folk til at købe B'eren, en eller anden grund mere, B'eren, men det samme er med AP Møller jo, hvor du kan sige, at der svinger det jo lidt mellem 1,5% og 4%, stort set, det der gab, ikke? Og altså min stambeholdning af AP Møller er jo A'ere, fordi jeg gerne vil have stemmerne sammen med familien. Nå, men... nej, lytter de til din stemme, Lars? Det tror jeg ikke. Jeg har aldrig været på deres generalforsamling. Men, hvad hedder det? At hvis du skal have dem i meget, meget lang tid, og jeg har jo haft dem i 20 år, ikke? Knap og nøje, cirka. Men så er der jo ingen grund til at betale 2-3%. Der er et sted, hvor der er lidt en... altså, man skal altid se på gabet, ikke? Og så sige, hvis du... når gabet så bliver for lavt, så kan du bare købe B'eren. Det har jeg for eksempel gjort. Min østbeholdning i AP Møller er B'er, men det andet, eller også var det, fordi banken ikke, de spurgte mig ikke ad, og så købte de B'eren. Det er jo det, de altid gør. Men ikke noget hard feelings på det. Men i Tyskland skal man passe lidt på, fordi det andet har man jo også nogle gange to slags aktier, og det andet er det ikke A og B. Det er stamaktier og præferenceaktier. Og det er, vi havde blandt andet en mand, som så blev jeg lidt overrasket over, som havde BMW, hvor der også er en præferenceaktie, hvor spændet faktisk er forholdsvis stort. Det kan godt være 10%. Men han havde så B'eren og sagde, hvad der var det der samme resonemang. Jeg skal være i lang, lang tid, så køber jeg den billige. Men B'eren er ret ikke særlig omsat i forhold til A'eren, som virkelig er børspapiret, der vælter rundt. Ikke? Og det bliver jo sådan lige så sige, kan han virkelig det? Og så kan man sige, ja, hvis du er meget lang i BMW, er det jo nok fornuftigt nok. Men der skal man lige passe lidt på, fordi de der spreads kan godt være store. Vi har også folkevogn. Mm-hmm. Det har jeg faktisk siddet og kigget på sit, som i går. Hvis du ser på folkevognen, det er jo ved at være lidt af et uhyre, fordi de har jo vel, er det noget op på 4 eller 5 forskellige aktier nu. Okay? Men du har, altså den almindelige folkevogn, den der stam, den har stemmerne, den er jo fuldstændig illikvid, fordi alle aktierne er suget sammen, ikke? Og det var der, hvor prisen var fuldstændig gik amok opad, da Porsche ville have magten, ikke? Og så har du den anden, den hedder Fortug, det er den, man normalt taler om, den koster 122, men den der almindelige stamaktien er faktisk nået ned på 150. Så hvis jeg skulle købe en folkevognsaktie, så lige før jeg kunne få lyst til at købe den, fordi så lige pludselig en eller anden dag, så ligesom Carlsberg af, så kan den jo flyve op, ikke? Men så har du jo også Porsche Holding, og så har du også, som mig, så vidt jeg forstår det, egentlig magten i folkevognen, og så har du ikke skrevet løgn, Porsche Bilfabrikken, som er blevet pillet ud nu. Så det er jo ligesom om, at de har... Der er rigtig holdt øje op nogle gange. Ikke? Så vi er altså lidt om A og B aktier. Ja. Det var Cliff fra Østerbro, der havde skrevet til os på 42. Jeg ved det ikke. 42 03 21. Husk at starte din besked med Mio, så lander nemlig lige her ind hos os. På en fredag, hvor vi altså handler lige rundt nullet i det røde felt, lige som jeg ser det her nu. Lad os kaste os over nogle flere af de spørgsmål, der er kommet ind allerede her til panelet, blandt andet fra Elisabeth. Hun skriver, jeg vil gerne høre panelets mening om H+H International. Jeg overvejer den, eller Top Danmark til min aldersopsparing, altså langsigtet. Hvilken en skal jeg vælge? Ja, Svendsen. Hvad var det andet? Top Danmark. Det var Top Danmark. Ja, det er jo ikke meget for. Det er jo ikke så meget at vælge imellem der. Men jeg er ikke sikker, hvorfor folk skulle have de der forsikringsselskaber, der er meget højt prissat, og sidder priserne i Danmark er 10% for høje på forsikringer. Ikke? Og alt det der, så kan man sige, hvor lang tid. Det bliver ved med at være der. Top. Og hvis du vil ind i det der med Top, så køb Sampo over i Finland. Det er den aktie, der ejer det. Det der livet er. Det andet er sådan lidt en... de æder jo det, de vil have, og så er de ligeglade med resten, ikke? Mm. Så nej, med H+H, jeg har også H+H, og jeg har købt dernede på et eller andet mellem 118 og 105, så hvad hedder det, den koster 110, og det mener jeg faktisk er et fornuftigt produkt, og det er jo også, hvis jeg påstår, de siger det også selv, men det kan man diskutere jo, er det grønt, og er det bæredygtigt, og alt det der? Det er pure beton. Ja. Ja, og det er det faktisk, efter deres egen mening. Jeg tror, de sådan set, de har ret, fordi du, det er ret, hvad hedder det, lavt energiforbrug ved at fremstille det, og der er jo også et, det sparer jo, det virker jo isolerende, fordi der er luftbobler inde i det, derfor hedder pure, ikke? Beton. Det er aldeles udmærket. Man kan diskutere, hvor godt det andet halvdel, de har købt kalksandsten, er. Det er jo sådan noget, man bruger i den tysktalende del af Europa, hvor godt det er, ikke? Og så er lige den ballade, at de har jo sådan knap 30% af omsætningen er stadigvæk England. De er meget store i England, der hedder det Selcon. Og hvad hedder det? Og det er jo så det med England, at ja, hvad er godt i England, ikke? Altså, men er det så godt at købe H+H og op til en eventuel recession? Ja, det er jo balladen. Altså, hvis der kommer en recession, så skal vi jo lige klø os lidt i nakken og tænke, hvor kommer det til at gå med byggeaktierne? Fuldstændig. Så kan det jo godt være, at den falder ned til kurs 80 eller noget, der er billigere. Er du ikke helt så optaget af den, Lars Løb? Altså, jeg kunne virkelig godt tænke mig at købe den, men jeg tænker bare, hvis det bliver rigtigt. Nu var der jo sådan lidt ryg derude, sådan, eller når der er nogen begyndt at sige, men kommer der den der recession alligevel så voldsom og sådan noget. Jeg synes, at der var nogle strateger derude sådan lidt og sætte spørgsmålstegn ved det. Så, altså, det men altså, man skal jo huske på, at ting kan blive endnu billigere, end de er. Ja, det kan det altid. Men... Så spørgsmålet er, om timingen er rigtig. Altså, så, Lars Svendsen, du tror jo faktisk, der kommer recession. I hvert fald, du tror måske nærmest, vi er i recession i hvert fald i USA. Jo, det er vi også. Og alt det der, det er jo også, giver sig jo noget, men det er jo en branche, som er sådan nogenlunde koncentreret, og de har faktisk også en vis takeover, fordi man ser, om der er nogen, der kan få lov at købe den, men det er, og det er meget veldrevet ordentligt. Jeg sad så sent som forleden dag, da jeg sad hjemme og kede mig, da jeg ikke skulle herind, og kiggede på en anden en, lidt den tungere dreng, det er jo Heidelberg Cement i Tyskland, som ejer, det er sådan rigtig cement, men de ejer jo også færdige beton og sådan noget, fordi altså, du kan jo ikke komme udenom, når man skal til at bygge Ukraine op igen, så skal det også bygges ordentligt, så bliver det jo ikke til noget gammel russerlort, vel? Så skal der jo bruges enorme ressourcer, og det bliver jo så ikke H+H, fordi de er jo ikke dernede, men... De er i Polen? Ja, de er i Polen, ja. Det er ikke så langt til Ukraine. Nej, det er der ikke, men altså, hvad hedder det, at der er sådan som Heidelberg jo en af dem, ikke? Og de taler jo om, at forleden der var der et skøn ud, det var meget groft fra IMF, om at de mener, at genopbygningen altså af Ukraine vil koste, var det ikke 400 milliarder kroner, og det passer nok ikke helt ud i blå luft. Og det er jo typisk sådan noget, altså alle de der hus der, hvor de har skudt hele midterfløjen væk, ikke? Ja, jeg ved godt, du tror, at det er nært forestående, Lars Svendsen, men altså på en eller anden måde er det stadigvæk lidt en fugl på taget at få fred i Ukraine. Jo, det er det, men man er bare nødt til, altså man skal overveje, Heidelberg er ikke billig, men den er okay som aktie faktisk, men det koster 70 euro. Hvor ligger der cementfabrikker? Alle vejen. Nå, de fordi der er også titancement, som bor i Grækenland. Det er jo også tæt på Ukraine. Det er bare, altså, hvis de ligger over i den anden ende, så kan det jo godt være, at man vælger nogen, der ligger i nærheden. Nå, men ben lige en sløjfe på H+H. Ja, men jeg mener, det er langsigtet køb. Godt. Så fik vi altså svar ud til Elisabeth, der var lidt i tvivl, om hun skulle vælge H+H eller Top Danmark. Og der var i, Lav, han var i hvert fald ret klar i spyttet. Lars Persson, vil du vælge Top Danmark? Ja, jeg vil nok gøre det omvendt. Ja, okay. Men det ved jeg godt. Der er vi ret uenige med. Ja, og jeg vil så kun sige en ting, det er, at jeg bliver mere og mere allergisk over for alle selskaber, som på en eller anden måde fungerer lidt som infrastruktur. Så skulle det være ALK? Ja, det er jo så, den har jeg jo også gået i krigen for i redde, men hvad hedder det? Jeg er involveret i Helmand-provinsen, men hvad hedder det? Men det der med, at du siger sådan som forsikring, som Topic, og som banker, som Ørsted, og alt det der. Så nogen, der har sådan noget, som siger, jamen det er sådan noget, vi skal have, for vi er tvunget til at have en forsikring, og du skal have en nem konto, og bla bla bla. Men altså, det er jo ikke, der er jo ikke meget sådan forretningsmæssig dynamik i det, vel? Køb rigtige aktier, ikke sådan noget infrastruktur, der, altså reel infrastruktur, det er det jo sådan set, ikke? Du er tvunget til at have en bilforsikring, ikke? Og hvad sjov er der i det? De er nok socialdemokrater hele bundet, Lars Svendsen. Nå, lad os hoppe videre til AP Møller Mærsk. Der er rigtig mange af vores lytter, som er sådan optaget af, hvad der er, der foregår der, og så også efter den her store udbyttebetaling, hvor at nogen måske nok havde regnet med, at aktien den ville komme sig ret hurtigt, efter at udbyttet var blevet betalt. Og så sidder man altså nu og ser, at det går måske ikke helt så hurtigt, om det overhovedet kommer. Det må vi så se på Henrik i Basel. Han har et spørgsmål i forhold til teknisk analyse af den slags. Han skriver, efter den store udbyttebetaling på Mærsk, er alle tekniske indikatorer gået i hegnet. Så helt generelt, hvordan indregner man bedst udbytte i for eksempel 200 dages glidende gennemsnit? Tak for et godt program, som jeg hører dagligt. Henrik, han skriver til os fra Basel. Ja. Ja, dejligt. Vi har lytter i hele verden. Lars Persson, teknisk analyse, det er dit gebet. Ja, men det er jo der, hvor det så er en udfordring, at man ikke bare sidder og kigger på nogle tilfældige grafer på et net, ude, sådan, men man har sit eget teknisk analysesystem, sådan så man kan lægge den her korrektion ind, at der er kommet et udbytte, og så kan man lægge det ind i sit grafsystem, og så bliver kurven lidt bedre igen. Og når man siger, at det ikke er gået særlig hurtigt, undskyld mig, men for under 14 dage siden, der var den under 12, og her forleden dag var den oppe i 14. Jeg synes, er den nede i 11, du? Ja. Men den var oppe i 14 ja, her forleden dag. Ja, ja. Det er da gået stærkt. Og når man, det, som nogen glemmer lidt, det er, at fragtraterne er altså faldet, så vi får ikke det samme fantastiske regnskab. Vi får mere normal regnskab, og så er det jo, hvad skal den her aktie koste? Så det er jo det. Og når man så sidder og kigger på PE-tallet, som handler om noget historisk, jamen så bliver man jo helt nej, den handles til 2 på PE. Jo, men du skal jo tage, hvad den bliver handlet. Så. Nå, men tilbage til teknisk analyse, man bliver simpelthen nødt til at korrigere, eller også så bliver man simpelthen nødt til at vente, hvis man ikke har sådan et grafsystem, der kan korrigere, fordi det gør man ikke ude i det offentlige, men havde man et derhjemme, man kunne sidde og korrigere sit udbytte, så kan man få graferne til at se en lille smule anderledes ud. Okay. Og så spørgsmålet er altid, skal man diskutere med sig selv, skal man korrigere for sådan et udbytte, for de er jo egentlig gået ud af kassen. Så lige en kort periode, der duer dit tekniske analyse ikke til særlig meget, hvis du ikke kan korrigere. Og Lars Svendsen, skifter der din viking automatisk ned? Nej, det gør den ikke, men du kan selv sætte det ind i din viking. Ja. Lav, der er også spørgsmål om AP Møller til dig. Lad os lige runde den del også, fordi at der er en lytter, der skriver her, der er ikke noget navn på, det er også fair nok, så kan man selvfølgelig bare ikke være med i konkurrencen om t-shirt, men det er helt i orden, som skriver sådan her, efter det store udbytte i AP Møller, der har jeg altså et stort minus på mine aktier. Jeg vil høre, Lav, om det stadig er en god langsigtet aktie, eller om de negative fragtrater kan give et endnu større minus. Ja, og så er der altså også Lasse, som taler om Mærsk-aktien, hvor du har tidligere sagt, at man skal holde på den. Han spørger også, om man skal kunne finde nogle hurtigere heste, og så hvad det er for nogle heste. Lad os lige starte med AP Møller Mærsk. Det skal man altid. Ja, præcis. Ja, jeg skiftede faktisk på den der til en hurtigere hest. Den viste så at løbe den anden vej stadigvæk. Det var ALK. Jeg måtte skaffe nogle penge, som man Thorsen sagde engang. Så jeg solgte faktisk nogle AP Møller for os at købe nogle ALK forleden dag, men da vi havde det her blodbad, og så nåede jeg så ikke helt at ramme bunden, men det håber vi jo så. Men det var det der med at skifte til en hurtigere hest, fordi jeg mener faktisk, at AP Møller har genvundet udbyttet meget pænt. Han var nede i 13, han gik fra 15, godt og vel, til 11, og nu var han oppe og snuse til 14, og der var jeg så heldig lige at få lettet mig for det der, og så købte det andet der, men som så faldet, men det er jo, hvad der sker, når man prøver på at lege helt. Jeg vil jo redde Persson jo, ud af ruinen. Du er men, så flink. Ja, det var jeg. Altså, ja. Og så måske tjene lidt penge også. Men, men jeg mener faktisk, at det var jo med vist vemod, jeg solgte dem, men vi må nogle gange omorganisere det, ikke? Men jeg har stadigvæk en god lunds løs beholdning. Jeg tror, at AP Møller, altså interværdi på ham, en kapital på aktie er jo omkring 20.500 eller sådan noget lignende, efter udbytte, og de kommer regnskab her på, er det ikke vores befrielsesdag, 4. maj eller sådan noget. Kan du se dem, Per? Hvornår han dukker op? Men hvad hedder det? Det går ikke så dårligt, som man gør det 4. maj, ja. Mm. Så hvis du havde et stort minus, så ville du holde lidt fast i nu, og så regne med, at det blev bedre? Jamen, jeg tror, ja, men det afhænger så lidt af den der, hvad tror du på recession og dårlig økonomi og så videre, men nu er det ved, at de oplever jo allerede recession, altså, men det er der jo ingen, der rigtig forstår, at deres mængder er jo faldet i andet halvår, ikke? Så hvad hedder det, de er jo allerede mærker det der. Men, hvad men mener du med, at der er ingen, der forstår det? Det er jo jamen, alle sidder jo ævler om, at der kommer måske en recession senere på året, fordi det er den officielle sandhed, som Fed, juristen overfor Fed, står og fortæller, og så synes alle nok, guruen, over ypperste præsten siger det, så siger vi det også, siger de så ude. Nå, men den faldende, banksystemet. Faldende mængde fragt, det er jo regnet ind i kursen. Jamen, det er jo det, den er, og der må man sidde og sige, at han vil jo nok komme ret pænt til hægterne igen, og der er ingen grund til at den er ballade. Og altså, man skal huske en ting også om gamle møller, at I diskuterede den også i går, at Vincent de Klerk, eller hvad der han hedder dernede, han er jo, han var der jo i forvejen, så altså, han er jo ikke sådan en mand, der kommer flyvende ind med en faldskærm som SUE-agent, og nu skal jeg lave om på det hele. Altså, han er jo faktisk så meget driftmand, som han næsten kan være, så der er jo ikke nogen store sving i boldlejen der, men Men de har styr over det, og de investerer jo ikke ret meget, fordi de venter på den der grønne omstilling. Og det er jo heldigt, fordi hvis der ikke er så meget brug for kapacitet, den bliver stillet ned med 5-7% om året, bare afløb af forældelse og alt det der, jamen så sidder de jo bare og venter. Det er de andre rederier, der har problemer, så siger de, at det går helt meget. Ja, ja, ja. Men Gamle Møller, han har altså prøvet det der, jeg ved ikke, hvor mange gange de har sejlet ruter siden 1928, og det er kun krig, der har kunnet forstyrre det, at det skal nok komme. Og så for det ikke skal være løgn, så er der jo lige gang i en anden lille affære i det der spil. Vi har jo den, som alle taler om, hvor der ikke sker noget, det er jo ham her, DB Schenker, hvem skal købe den? Men vi har jo en anden en, nemlig noget, der hedder Bolloré, tror jeg det hedder, ned i Frankrig, som er en stor koncern, hvor CMA CGM ser ud til at ville overtage den. Det er jo altså også mest, altså vi der står det, jeg kender den ikke, landtransport. Og det skulle være sådan en eller anden affære til 5-6-7 milliarder euro, altså 50 milliarder kroners klassen, og det, jeg ved ikke, hvor meget det besænker ligger på, men det tror nok, der er nogen, der har snakket om, det var 10 milliarder euro. Men så der sker jo ligesom noget med, at man koncentrerer sig, at det bliver færre og færre udbydere, og det jo nok skal gå. I øvrigt, så mener jeg, at SIM, som jeg også har, det er en af de få. Vi har også Hapag-Lloyd, som er meget højt vurderet. Hvis AP Møller havde samme værdi som Hapag-Lloyd, tror jeg nok, så ville vi jo nok kunne tjene penge på det alene. Han var faktisk sådan rimelig optimistisk. Okay, yes, jeg hører dig. Men så var der altså også den her, som Lasse han skrev om. Altså, de hurtigere heste. Altså, hvad vil du? Nu prøvede du ALK, den løb så ikke hurtigere. Jo, men det er jo det, jeg satser på. Jeg har så ikke vundet de første uge her, men det har kostet mig månedsløn, og det gjorde det på en eftermiddag. Men, jeg mener faktisk, at ALK er jo sådan en, der bliver smadret, ikke? Og du kan jo, altså du bare tager en prøv at tage den kursteknisk, Persson. Du skal bare sætte en lille bolle over ind, så har du, hvad hedder det, lille Pers elefant fra filmen der, med, der hedder Bodil Kær, ikke? Det er en ren elefantkurv. Ned sådan her, ikke? Og så ligger snæben der, og så venter vi bare på, at snæben skal begynde at blive løftet. Jeg mener, den der massakre, vi havde den dag, det var helt hurtigt. Det var for voldsomt. Lars Persson, ALK prøver altså at hoppe på som en hurtigere hest, end i hvert fald AP Møller Mærsk, men hvilken hurtigere hest vil du satse på lige nu? Altså, ja, nu har jeg ikke lige sådan taget en op af skuffen. Det skal jo være nogle af dem, der kommer med regnskab. Man skal sætte sig ned og kigge på nogle af de der regnskabsaktier, og så tænke, er der en, der kan løbe stærkt? Nu havde jeg valgt Husqvarna, og jeg havde også egentlig kigget på Eriksen. Den valgte jeg så ikke at tage med i millionærklubporteføljen, men der kan man jo også brænde sig så. Ja, man kan jo vælge det sikre spil og se, hvad det er for en regnskab, der kommer, men man kan også bare satse en halv, hvad kan man sige, chaton på spillebordet, fordi så er man jo allerede in the money, og måske til en lavere pris, ikke? Så jeg vil sætte mig ned, og nu har jeg ikke kigget så meget på næste uges aktier, men det skal jeg jo hjem og gøre, og så kan man jo se, hvad for nogen, der ser spændende ud, og måske skal man så fiske lidt der, men jeg har ikke lige sådan en, altså det der med at finde den hurtige hest, altså. Ja, men det er der rigtig mange, der spørger og tror, at teknisk analyse altid lige kan finde den hurtige hest, men det er jo ikke altid sandheden. Altså, vi ser nogle tendenser i markedet, men lige at finde den hurtige hest på dags- og ugegrafer, som jeg sidder og kigger på, det er sådan, ja, der skal man bruge... Men Persson, helt ærligt, hvis ikke du var i nød i forvejen i ALK, så ville du da også... Nej, så vil jeg jo ikke købe det, fordi det, nu har vi stået her ved siden af hinanden, og du ved jo godt, hvordan jeg vil have det. Jeg vil gerne have noget momentum. Jeg vil gerne have noget fart i aktien. I virkeligheden, så skulle jeg jo allerede den dag, den var faldet ud i januar måned, var faldet ud af reden, sagt, prøv at høre, den her fugl, den falder til jorden, og den skal helt ned og ligge, og så kommer moren og måske og mader den, og så flyver den på et eller andet tidspunkt. Og vi kan jo se, den er jo, udover den falder jo stadigvæk, den er jo ikke engang landet på den. Ja, den er jo ikke engang landet nede på jorden endnu. Så altså, nej, vi skal altså have noget, hvor der er... Og du spurgte mig om min hø i dag. Ja. Jamen, nu kommer der jo momentum ind i den. Og jeg ved godt, jeg skal huske at sælge. Men nu skal den jo bare få lov til at dampe der ud af. Fordi det var også sådan en, hvor at, jamen, der var medvind og alt det der. Og så kom der et stort udbytte, og så var der nogen, der blev lidt nervøse for de der shipping-aktier. Og så nej, faldt den tilbage. Nej, vi mødte os solgte jo. Ja, AP Møller solgte. Ja, det var, det var også det. Men det gik også ud over alle de andre skibscarriers, eller bilcarriers. Nå, men det vil sige, at jeg går ind for at redde dig, ja. Og så... så sælger jeg til dig. Yes. Ja, ja, sådan er det. Det er fredag her i Millionærklubben. Du lytter til, altså netop Millionærklubben for Jørgen Vester. Lars Persson og Lars Svendsen er med os her i studiet, og vi svarer på spørgsmål hele timen. Og der kommer et af de brandfarlige slagsen her lige om lidt. Men bare lige for at... ja, der var bare lige en kommentar fra Benny Jensen på Bornholm, som jeg vil tage ind. Lav, han er ofte efter bankerne, skriver han. Ja. Jeg købte Nordea lige før X-dag til kurs 77, så fik udbytte på næsten 6 kroner. Nu er aktien igen over min købskurs. Mm. Det er vel en udmærket forretning, så helt galt er det vel ikke med bankerne. Det er så også opjusteret, altså. Yes. Take the money and run to. Glimrende, Benny. Tillykke med det. Så er der Bjørn fra Tostrup, som gerne vil tale om med Tesla. Oi. Det er lige noget, I elsker, ved jeg. Han skriver om, I vil anbefale, at man hopper med på Tesla-vognen. Ja. Er det nedad eller opad? Ej, det er nok opad. Det skriver sjovt, han ikke, men må det ikke, det er opad, når han skriver på den måde? Nej, men den er jo lige faldet ud af redden. Altså, der skal man også passe på igen. Altså, fordi det er jo mod bunden igen. Vi racer mod bunden. Hvem kan komme hurtigst derned? Den eneste grund, jeg kan sælge flere Tesla'er, det er ved bare at være domprisen. De ved med at domprisen, men hvad tjener du så på? Altså, det er den der ligesom flysæderne. Hvem tjener? Altså, så lige pludselig koster det at få hjulkapsler, og du får overhovedet egentlig at få, nu er der ikke nogen kilerem, men for at få bilen, så skal du også købe batteriet ved siden af, eller rattet og håndbremsen. Men handler det ikke lige præcis om at få markedsandel lige her nu, Lars Persson? For hvilken pris? Altså, det er jo lidt det samme, når du køber en Berlinger for en krone for en måned. Hvem gider så at tegne et abonnement bagefter? Altså, det er jo sådan en pseudo-verden, vi lever i, om at gøre det billigst. Altså, det er der jo ikke nogen, der gider. Altså, seriøst. Altså, alle Tesla-ejerne, der nu ser, at naboen køber en Tesla til 20, 30, 40.000 kroner billigere end dem, er det pisse sure. Altså, undskyld mig. Det vil jeg da være i hvert fald. Så nej. Altså, de der bilfirmaer, der it's a race to the bottom, altså, glem dem, altså, lad dem dø, og tænk, de sad og klappede over, at de sprang en raket i luften. Forestil dig, hvor mange... Nu skal det var så ikke Tesla, men altså, fair nok, SpaceX. Ja, men det er jo igen Musk. Det er jo spild af materialer og alt muligt andet. Altså, vi snakker om, at vi skal redde planeten, og så fyrer vi en raket af og brænder. Jeg kan slet ikke have det. Ved du hvad? Men nu faldt den i hvert fald 10% i går. Yes. Lars, de fine, de kan jo tage en tur rundt omkring jorden, og de fortæller om, at de vil redde planeten. Lars Svendsen, jeg behøver næsten... lige så meget brændstof væk, som i hele Amt gør i Danmark. Jeg tror måske, alle, der lytter til vores program, de ved godt, hvad du mener om Tesla. Men der var en gang, hvor du var sådan helt derude, hvor du tænkte, at du skulle prøve at spille lidt på og shorte den. Men det har du opgivet derovre, eller hvad? Ja, det er ingen krig, jeg vil blande mig. Jeg så en interessant nyhed i går, hvor der stod, at mere på den baggrund, at Kina ville komme til at overgå Japan i år som bileksportør. Altså bare antal biler. Det er værdi af japanernes biler nok højere. Ikke? Men det er jo lidt interessant, og jeg mener sådan set, at man skal satse på lastbiler. Fordi det er konjunktur og alt det der, og vi har jo haft en opjustering fra Volvo, vi har haft en fra Traton, jeg kan ikke huske om... Har Daimler Truck også opjusteret det? Der er i hvert fald noget Mercedes opjustering i dag. Jeg er ikke sikker, men det er min idé, jeg synes, at man skal være først på. Men bilfabrikker skal man lige tøve lidt smule på. Men der kommer til at ske noget meget interessant omkring det, uden at jeg er ekspert i biler. Det er jo, at dels har vi konjunkturen, og det går faktisk en smule bedre med bilsalget. Men det er, fordi der har været for langt ned. Konjunkturen er stadigvæk imod. Men der er et efterslæb af biler, der skal sælges. Ikke? Men det andet er, at det der elbilkonvertering, som jo er i gang, at det betyder, at der er kineserne altså foran. Og det, fordi de har dyrket det der længere, og det gør jo, at de gamle, det er jo så de europæiske bilfabrikker, og Tesla er der også, men de har jo faktisk et problem, fordi de andre der, de har jo ligesom fået hovedet lidt foran, og de sidder også meget godt på batterier, der er indgangsnøglevarende. Og det er altså lidt problematisk, fordi hvis du skal kæmpe om markedsandel af alt det der, så kan elbiler jo blive lidt et mareridt for altså det er jo måske i virkeligheden folkevogn, som er den værste stillede vi er. Hvis jeg så det branchemæssigt set, er de der med, jeg tror, at de Renault og sådan noget, er det nok endnu værre, men de er jo ligesom sådan lidt bagefter, fordi det er de større biler, der er el-drevne nu, ikke? Eller okay. Der markedet ikke. Så nej, ja, Tesla, det er farvel og tak. Det er fair nok. Bliv hold pengene væk fra det der. Der er spørgsmålet, hvor vi køber det andet. Men der er én bilfabrik, jeg lurer på, Og der og Persson og jeg, vi diskuterer det flere uger her, når vi mødes en gang om ugen. Det er, jeg er, det er meget børs, og, og det er Volvo Car. Ja, det har du sagt før. Ja, ja, men det er fordi, du har hørt efter, når vi sad og diskuterede det, Persson og jeg. Men fordi han har noget for eksempel Sverige, og Volvo Car ligger nu nede i 38. Og hvad hedder det? Og han har jo sagt, at han vil være elektrisk og alt det der. Og det er jo i virkeligheden en kineser geschæft, ikke? Der er dem. Og den har haft 90 som top. Den mere, der kom ud på børsen, til, den har ikke været på børsen mere end to år. Der er halvandet år, der er den kommet ud på 48 eller et eller andet deromkring. Mm. Og han har jo ikke betalt udbytte nu. Men den der fyr der, jeg tror faktisk, at han godt kan være interessant, men det er mere, du ved, nogle gange er det mere børsknæ, end det er, at sådan alle tingene peger frem for dem. Mm. Men det er den aktie, jeg nu ser mest på. Godt. Volvo Cars, der er ejet nu af kinesiske Geely, det var altså der, du ville sætte dine penge. Lars Persson, der er et spørgsmål til dig her fra Ole i Vandløse. Han kunne godt tænke sig at høre lidt om Investor AB, og de er med regnskab her til morgen. Han kunne godt tænke sig at høre, hvad du mener om den. Jamen altså, det er jo en god bred eksponering mod det svenske marked. Hvis man ikke altid, kan man sige, har lyst til at sidde og rode i enkelte aktier, så får man jo noget, der minder om en investeringsforening. Selvfølgelig er der lidt større omkostninger. Du får også nogle sidegeschæfter, som faktisk kører rigtig godt, men du bliver eksponeret i nogle af de allerstørste svenske selskaber. Aktien er lavet 10%, hvilket jo lige det omkring, hvor børsen også har lavet, og du får også udbytte. Så hvorfor ikke investere med Sveriges rigeste familie? Og så ligger den i en opadgående trend, og det var faktisk også et okay regnskab, der kom ud. Det er ikke en af de der aktier, jeg følger sådan rigtig meget, men kan jo lige se, hvordan den går her for morgenstunden, hvis vi lige kan finde en kurs på den. Ja, den ligger rundt nullet er taget imod, så, og markedet er jo også faldet lidt tilbage, så ja, den kunne man udmærket købe som en gardering mod det svenske marked. Okay, altså en aktie, som er mere end bare en, hvad skal man sige, enkel aktie, fordi man bliver bredt eksponeret for det her investeringsselskab. Ja. Godt, Lise Lotte Tranekær, hun kigger lidt på Genmap. Hun spørger om, jeg ikke vil spørge jer to, om I tror, at Genmap-aktien falder nu, da de har tabt den her voldgiftssag mod partneren Janssen Biotech. Og det var altså nogle nyheder, der kom ud her, var det i går aftes, at de landede. Der er altså en eller anden voldgiftssag, hvor de ikke fik medvind Genmap, og aktien den sætter sig, så vidt jeg kunne se, også lidt her i morgens handel. Lars Persson, hvad siger du til den? Ja, altså jeg har den derhjemme stadigvæk i min portefølje, og det sætter sig ikke specielt meget. Jeg ved ikke, om det er, fordi folk ikke lige har fået her fra morgenstunden af, analytikerne ikke har fået regnet ind i, hvad det kommer til at sige, eller også så var det måske også, fordi man har tænkt, den taber en retssag, så taber de måske også den næste. Så jeg har lidt svært ved lige at vurdere den. Altså den havde sådan en faldende trend henover her i 23, hvor den gik fra 32 til lige 25, og så den vendt rundt og kørte lige op, næsten at ramme 3.000. Så ja, det er ligesom om den har fundet melodien igen, men nu må vi selvfølgelig se, om det ender med en rigtig dårlig melodi efter det her, kan man sige, retssag, appelsag, som de har tabt, eller om den kan holde tendensen. Der er jo spændende ting i deres pipeline, så ja, jeg beholder i hvert fald mine hjemme i min aktieskuffe endnu, men jeg har også købt dem for længe siden til en god kurs, og det kan måske være derfor, man har lidt svært ved at sælge det. Det er en del af stambåndingen. Ja. Du plejer ikke være så meget på Genmap. Nej, jeg beskæftiger mig med Genmap. Jeg har jo det der med de 9 millioner, jeg mangler, ikke? Fordi jeg solgte en gang, og det, men jeg vil kun sige om det, at altså, det er jo ikke smart at være så meget uvenner med sin storebror, som er Janssen Johnson & Johnson, som er en af verdens absolut største koncerner, at man må have en voldgift for at finde ud af det der. Det er jo altså ikke smart, så det tyder jo lidt på, at det er jo ikke, de omfavner ikke hinanden meget, nej, når de mødes. Det lyder ikke sådan. Så det er bare det, men nej, jeg har ikke nogen mening om det. Okay, spørg ja, og Larsen, de der 9 millioner. De der 9 millioner, du sagde, det var altså, fordi du på et tidspunkt solgte, og hvis du havde beholdt den beholdning, som du købte dengang, så havde du altså jeg solgte 4.000 GN på kurs 37. GN? Genmap. Nej, Genmap. Ja, på kurs 37, ja. Så kan du jo selv. Ja, det er lidt irriterende. Nu handler den 2.770. Men jeg tabte det. Jeg tjente 50%. Ja, jo. Det må man også godt tage med. Det viser lidt om, at man skal nogle gange lade være med at være tilfreds med et rebound. Peter, han kigger lidt på, hvor energiaktien, og Lau, det er en, som du har talt om. Han skriver, kære Bolig, kan du ikke spørge Lau, hvordan han synes, det går med sin Vår Energy-aktie? Ja, det går jo ikke så godt. Den ligger omkring 5-6-25, koster den, og vi skal have regnskab her om et par dage. Det er jo Nordmand, og hvad hedder det, som er 70% ejet af Eni, som faktisk er en interessant olieaktie, så nok snart skal nogle af. Jeg har Vår, og det, jeg købte på 30 og få en krone i udbytte, så det er jo sådan set tabt næsten 5 kroner på 20%. Ikke? Kommer regnskab den 24. Men hvad hedder det, det handler jo om olie og gas, fordi de har også temmelig meget gas oppe i Norge. Det er norsk sokkel, og betaler frygteligt med skat. De betaler over 82-83% i skat. Det er frygteligt med skat. Men de udvider, det er det, der er fidusen ved det her selskab, at de udvider jo produktionen, hvor Equinor og Statoil jo har gjort det til en dyd, fordi det er politisk, alt det der CO2, at de vil nedbringe deres produktion fremover. Der vil de andre faktisk udvide den med jeg tror, det er til 25, skal produktionen øges med næsten 40%. Og det er sådan set det er. Så jo, jeg mener, det er et fornuftigt køb, men det er, og der er mere elastik i den her, end der er den, jeg har, end i Eni. Men Eni er faktisk nede i Italien, ENI, koster omkring 13 euro, et meget, undervurderet energiselskab, men hvad hedder det? Det kan man så også købe, hvis man er meget lang. Men altså, ja, jeg mener, man skal holde ud, og jeg vil ikke være bange for at købe flere. Okay, godt. Så vidt der så Vår Energy. Det er altså fredag, vi svarer på spørgsmål hele timen, og du kan stadigvæk nå at være med. Skriv til mig på 42 42 0321. Husk at starte din besked med Mio, så lander nemlig lige herinde hos os. Og Lars, vi skal forbi Asetek, og jeg tænker, at vi kunne lige starte med den teknisk, fordi at John Nielsen, han skriver til mig, den er stedet vildt. Hvad siger panelet til aktien? Jamen, der er jo noget med, at de laver en kapitaludvidelse, og der var også sådan en bump i her forleden dag. Jamen, altså, den, og så var det noget med, at måske de ville på den danske børs, synes jeg. Jamen, den står faktisk til at have lavet sådan et købsignal, og spørgsmålet er selvfølgelig, om man tør at stikke hånden ind i honningkrukken der og håbe på. Altså, den kommer jo op for... Hvor var den? Den blev handlet engang. Den blev 60? Ja, 60. Og nu er den nede i 6 kroner, ikke? Så man, og den har lige været op i 10. Hvad hedder det nu? Så den er det sådan... kan det være sådan en, man måske kan få en kursraket på, ligesom man havde med fingerprint og alt muligt, men man skal huske at sidde med redningsvesten på og trykke på salgsknappen, for jeg er ikke sådan rigtig fidus til den anden, end det skulle være en kort... Nu spurgte du efter kort spekulativ. Så når man der nogle gange det der hvor man så det kunne være en af dem der kunne og så er det jo lidt, man ender lidt ligesom Svendsen, fordi når man så hvis man køber nu til 6 og så ser man at den kommer op i kurs 20, og så tænker man, nej, så har jeg gjort en god forretning, og så sælger man, og så ender den op i 45, og så sidder man så ærger sig bagefter, så sådan er livet. Men det er ikke noget jeg ved eller noget. Nå. Det er kun gætterier. Men Asetek, der er kommet købssignal. Spørgsmålet er selvfølgelig, om man tør at fange an ved bordet, og man kunne måske starte med en mindre portion, end man plejer, sådan så at hvis nu tingene skulle falde tilbage, så er det ikke sådan et voldsomt tab, man får, og så kan man altid lægge til, hvis kursen stiger. Men det er altså et dansk selskab noteret i Norge, at de laver kølesystemer til sådan en IT... Flydende køling, i stedet for, at der er sådan en blæser i en PC'er. Er der potentiale i den business? Altså, det er jo, du står jo og sparker mig over benene, uden du ved det, men jeg har jo på et eller andet tidspunkt købt den møgeaktie, fordi den var faldet til kurs 30, og den havde kostet 100, og nu er den så blevet justeret ned på grund af emission og sådan noget. Ja. Så købte jeg den på kurs 30, og så lå den også lidt op over. Jeg troede, det var vældig. Nu har jeg far gjort en god forretning. Røv og nøgler, det er gået. Nu er det kurs 9. Ikke? Altså, det har jo været et stort mareridt, og de har haft problemer. De får lavet det ud i Kina. De ligger i Aalborg, men de får lavet det i Kina, og så kunne de ikke få de der chips og lige om larm og alt muligt. Og det ene og andet og tredje var galt. Og det er jo til supercomputer, til gaming, til efterretningstjenester, og så nogen, der har high-end behov. Og det er jo nogenlunde det samme, altså efterretningstjenester og spillemaskiner, men til synes andet, men det er det, de laver. I øvrigt kommer ned fra Danfoss og havde fundet ud af, hvordan man gør ham, da jeg startede. Det er fred nok med det, men det har været mareridt. Og nu er de i gang med en tegning. I skal lige holde et øje med den der tegning, fordi det er virkelig det, der foregår, og derfor er den nede i hullet. Og så skal de vist nok noteres i herhjemme, men det har jo altså været noget frygteligt noget. Så hvad gør du? Jamen, jeg er jo sned inde med det, og så må jeg sige, jamen, det var da ærgerligt. Det er jo sådan et tæt på 70%, ikke? Jamen, jeg tror ikke engang, jeg gider putte penge i det mere. Så der røg også en månedsløn der? Nej, ja, det ved jeg ikke, hvad der røg over mere, men det er jo så meget, jeg har jo været i den der i 3-4 år, ikke? Men det viser bare, at tech-aktier og alt det der, man skal passe på. Ja, jamen, det er jo, hvad det er. Tech-aktier og franske aktier. Pas på. Ja, det er rigtigt. Nå, Lau, jeg lærer lige ved at stå her sammen med dig hver dag. Det er rigtigt. Nå, vi hopper videre til Torben fra 8660. Det er ved Skanderborg, så vidt jeg husker, at Peter Sommer har lært os alle sammen. Han skriver sådan her, Lau har før talt om en rotation, eller talt for en rotation til medicoudstyr samt råvarer. Gælder det stadigvæk, efter at medico generelt set er steget? Ja. Ja. Ja, det mener jeg. Altså, mere langsigt. Persson er også inde på den med nogle af de her svenskere. Han dyrker de der G-ting og hvad det hedder, Arjo, som du talte om før, også sådan en. Jeg mener faktisk, det er rigtigt, at det er en branche, som stadigvæk er presset baglæns. Det er demand jo sådan set også. Den koster 280 nu, ikke? Han kom med en forbedret regnskab på lyden der og sådan noget. Men, og vi har nu afklaret krig i GN. Men alt det der er på vej opad igen, men det er bare altså lidt, det er en langsigtet, fornuftig placering, og jeg skal også have flere af dem, men, end jeg har, men så jo, altså Medico er, mener jeg, er langsigtet fornuftig, men de har bare været presset baglængs af lavere aktivitet og alt det der, og det var det samme med høreapparaterne jo også, vi sagde, at der ville jo mindre udskiftning hele vejen med coronaen, men så, altså høreapparat holder hvis det er 4 år, ikke? 3-4 år, så, og i tilskudsreglen i Danmark er 4 år, mener jeg, for udskiftning, men de kommer jo igen. Så, okay. Hvad var det andet, han spurgte om? Det var råvarerne. Ja. Ja, det spurgte han sådan set ikke om. Han nævnte bare, at du også havde talt for, at der var plads derind. Jo, det er der. Og det eneste problem med råvaren, det er jo lidt, at det er jo det med konjunkturerne, at hvis alle mennesker mener, at vi får en dyb recession, som ligger lige foran os, ikke at den allerede er der, jamen så skal man jo nok lige vente lidt med at købe ind i råvarer. Men ellers er det korrekt, at det er det. Og jeg vil jo så sige ædelmetaller. Det er jo det, jeg selv satser noget på nu. Det er den sidste safe haven, der findes i verden, og priserne er ikke eksploderet endnu. Det kommer de nok til. Det er arbejdshypotesen, og så må vi se, hvor langt det rækker, og guld tester 2.000. Det er ikke sådan for alvor brugt igennem endnu, men den er op at snuse. Platin går meget godt, og sølv går noget bedre. Men retningen på guld er vel lige nu nedad, Lars Hansen? Ja, jeg er med på, at den er oppe og rører 2020, og nu ligger den i 2001. Men altså, så det er... Den har været højere op end 2020. Hvad? Den har været højere op end 2020. Det er ikke, Har du set en højere pris? Det synes jeg, har. Men jeg skal ikke lige at kigge på det. 48 har jeg. Men det er 2048. Ja, 2048. Ja, ja. Nå, men lige nu, når jeg tjekker ind og kigger, så er den i hvert fald røget nedad igennem de 2000. Ja. Men den dag, det der kører, der er alt for lidt guld i verden. For at sige det lige ud. Det er der. Hvis investorerne begynder at få øje på det her, de er jo ikke engang, nu har det været lidt ryk i det der åndssvage, hvad hedder det, surrogat, det her bitcoin og alt det der. Det der, hvis folk så tørst, de vil købe sådan noget, hvorfor de så ikke købe den rigtige vare? Og der mener jeg virkelig, at der er noget at komme efter, og det, så jeg køber efter de store selskaber først, og så ned af bakken. Derfor. Men lidt i samme boldgade, hvis vi taler om den der slags råvarer, det behøver ikke nødvendigvis være metaller, men altså, vi skal også over i oliesektoren, fordi Bo i Måløv, han kunne godt tænke sig, at vi kiggede lidt på Equinor. Hvor skal den bevæge sig hen over det næste års tid, spørger han. Ja, Lars, du kan lige finde kurven frem, så kan du starte, Lars. Ja, jeg kan jo nok snakke lidt om det, men den er i 303, og den toppede jo tilbage i 400 norske. Man skal faktisk helst se den i dollar. Den bliver også handlet derovre, fordi det er jo dollar, man bedst skal sammenligne den med de andre olieselskaber. Det er jo den branche, de er i. Men hvad hedder det? Ja, altså, den har jo måske downside risk til 250. Den har været noget højere end andre olieselskaber, fordi de har så meget gas. Og det er jo dem, der har leveret gas ind i Europa sidste år. Det har jo været den store... Equinor har jo givet den alt, man overhovedet kunne. Det var jo også med, men det vi talte om før, men det er jo meget, meget mindre. Så ved jeg det, han har ligesom tjent pengene på gassen, og gas var bedre per energienhed end en olie sidste år. Men jeg vil sige, at der er måske den er stadigvæk nok lidt dyr, og der kan være noget downtime, der kommer regnskab her lige i begyndelsen af maj, og så udlover de også noget udbytte. Men stort udbytte faktisk, men ved jeg, det er ved at være nærmer sig opsamlingsfeltet, hvis du tror på, olieprisen ikke falder. Det, altså, i princippet skal du bare finde ud af, hvad skal olien op eller ned, ikke? Og så på lang sigt har de, og så på lang sigt har de jo sagt, at de vil være grøn, altså omstillingen, det der med, at de ikke vil, nu gør de en dyd ud af, at de har faldende ressourcer, altså hiver mere op, end de finder. De finder næsten ikke noget nyt. Og så, det var omvendt før, indtil 2017. Nu er det omvendt. Det er sådan, at det viser, at det er ledelse og politik og alt det pisse, ikke? Men hvad hedder det, at de vil jo have strøm, altså el, og bygger blandt andet Dogger Bank, det der kæmpe store. Så der er en bevægelse i vej, men der er lang vej endnu. Ja, men Lars Pearson, det er lige tidligt nok at købe den, vil jeg teknisk. Sige. Jamen, de er alle sammen i faldende trend, fordi at olieprisen falder, og gaspriserne også styrtdykker. Det er det samme med min Aker BP, så vi, og det der hvor vi også havde før, der. Olieprisen er faldet, gaspriserne har nu stabiliseret sig og stiger faktisk en lille smule. Hvis man ser på de sidste par dage, så har der været sådan en svag stigning. Så ja, det kommer jo nok i gang igen. Olieprisen stiger måske muligvis hen over sommeren, hvor at, nu når OPEC Plus skar lidt ned, og vi skal jo have fyldt lagerne, så vi kommer måske til at efterspørge lidt gas hen over sommeren. Så jeg tror bare, man skal vente lidt, og vi kan ikke lukke helt for det der olie og gas, så man kan samle den op. Spørgsmålet er selvfølgelig, om du skal samle den op, inden der kommer udbytte, så får du del i det, eller om du skal sidde og vente den dag, der X-day og aktien falder, forhåbentlig mere end hvad udbytte er, så har du gjort en god forretning. Så det er jo sådan, at man skal sidde og overveje lidt sig selv, med sig selv, hvad man skal gøre. Jeg tror, at sommeren bliver tid til at købe olie- og gasselskaber, fordi selvfølgelig kan der, hvis der bliver fred i morgen, jeg tror, at den kommer snart over i Rusland eller i Ukraine, men så kan alt jo blive godt, men jeg tror faktisk, at freden vil medføre ballade, fordi det vil godt være, at der bliver fred, men så bliver der ballade både i Rusland og i Hvide Rusland, så kan de jo tage dem bagefter, ikke? Men der kan blive problemer med at skaffe energi, og derfor er det også, jeg synes, du skal lige også lægge mærke til ham her kinesermanden, som jo siger, han farer jo rundt og prøver på at lave opmærksomhed, så folk glemmer alt det med hans corona. Xi Jinping? Ja. Okay. Den enevældige konge i Kina, ikke? Han har jo nu også ved at blive gode venner med Saudi-Arabien og noget med Iran. Og det kunne jo godt tyde på, og han køber olie en masse nu, siger de, i USA. Man sejler jo supertanker fra Mexico-golfen til Kina, ikke? Det er en god lang tur. Men det er vi glade for, de er os, der har tankskib. Men hvad hedder det, at det kunne jo godt tyde på, at han er parat ud og skaffe sig noget olie, hvis russermanden derovre, han stopper helt, ikke? Så hvad hedder det? Og det er jo det, der kan ske, hvis du forestiller dig, at der skete et kup i morgen i Rusland, og hvem bestemmer, og det hele lukker, ligesom det gjorde i Libyen og alt det andet der, ikke? Jamen så er de måske ude af produktion 6 millioner tønder, ryger der ud i den store verden. Man kan forestille sig, hvad men det er da den, du er nødt til at have nogle scenarier. Ja, og men det der, freden er ikke ensbetydende med, at det bliver godt. Freden medfører prisen på olie stiger, og ikke omvendt. Men Lav, nu vi er der, så vil Frede gerne have, at vi lige får dit blik på Avance Gas, og inden da, så lad mig lige sige til Camilla Madsen, som har skrevet herinde, om vi ikke godt kunne nævne en tickerkode på ASETEK, ASETEK, eller er det CH, Lars Pearson? Nå, tickerkoden er i hvert fald ASTK. Ja, navnet er med K, får jeg lige ind her i min øresnegl. Så ASETEK, altså ASTK, Camilla, hvis du selv vil kigge på den. Og så var der Avance Gas, som Frede skrev om. Koden er A-gas, og han koster, han er været op og koster 71,6, og jeg har jo haft den for 21. Og fået en hel masse udbytte, og det var meget stor udbytte faktisk, men og nu koster han 71. Jeg mener, at han skal op og koste mellem 90 og 100, det er det, der er satsningen på det, og tilsvarende BW-dobbelt, eller LPG, hvis du har den, det er jo sådan nogenlunde det samme, bare større geschæft. Har du den stadigvæk, Pearson? Nej, jeg har solgt den. Jamen, det er jo mellem 120... Kan jeg altid købe det igen? Jamen, så køb det dog. 120 og 25, og så meget mere fremover. Så der er jo noget at komme efter her. Jeg kan ikke se, det er et af de bedste segmenter, du kan finde i tankmarkedet. Øvrigt, så er det meget, meget interessant med tankmarkedet nu. Der er noget, som ingen rigtig heller holder øje med nu. Jeg ser jo på scenariet. Det er, de taler nu om, at The Dark Fleet for tankskib, det er dem, som opererer for Rusland og skider på amerikanerne og vestlandets restriktion. Ja. Det skulle være op nu på 1000 tankskib. Pointen er den, at vi ikke er begyndt på fra vestlig side fuldt og helt at boykotte dem. Det øjeblik, at de der 1000, hvis det er rigtigt 1000 tanker, det er så alle mulige størrelser selvfølgelig, bliver pillet ud fra, at de ikke må betjene alle dem, der ikke er russervenlige, så kan kineserne jo sejle med sit eget olie frem og tilbage, men så bliver der ligesom et problem. Og det er jo bonanza. Lars Vinds. Yeah. Jeg elsker din entusiasme. Godt, så fik vi lige den med. John i Tostrup, han kigger lidt på Saab og Rheinmetall og spørger, hvad vi mener om de to aktier, og det er jo over i, ja, hvad skal vi kalde det? Forsvarsindustrien? Våbenaktier. Våbenaktier og Rheinmetall, som lige har fortalt, at de er indgået i et samarbejde med Lockheed Martin om at udvikle nogle tyske artillerisystemer. Lars Persson, hvad tænker du om dem? Jamen altså, de har jo haft fænomenal udvikling begge to. Altså, tager man lige Saab, så i forbindelse med krigen, så gik den jo fra den var i 240 til 450, og så tog den så en pause hen over sommeren, indtil regnskabet kom her i februar, hvor den så gik fra 450 til 650. Nu ligger den ligesom også op på sådan en hylde igen, og så er det jo spørgsmålet, jamen altså, ordrene vælter jo ind, og Sverige bliver jo medlem af NATO, og de er dygtige til at producere træningsfly, og Carl Gustav missiler og alt muligt andet, så de har jo en order-backlog, der er så stor, så jamen, de kommer de jo nok til at have de mange år. Går man ind på deres hjemmeside, så kan man se, at joblisten er så lang, så jamen, altså, du kunne få job, hvis man kunne inden for noget af det der. Så jeg tror, at spørgsmålet er selvfølgelig bare, om de får tjent nok på det. Det har været deres problem. Deres indtjeningsmarginer har ikke været sådan virkelig gode, men lad os da håbe, at de får vredet, og det er jo så også skatteyder, der skal betale der, men sådan er det. Så jeg tror, at de har god fremtid for sig. Så vil jeg købe nu. Ja, så kan man lægge den ind på hylde, men det er all time high. Aktien er steget 50%. Og tænk, hvis den laver sådan et hop igen fra sidste år, lavede den fra de der 450 til 650, så vi kan håbe, at den laver til 850 til næste år, så er det meget godt køb, tænker jeg. Det kan være, at vi får nogle ordre i Tyrkiet. Ja. Nå, det var bare en tanke. Ja, spændende tanke. Jeg er helt med, hvor du er. Rheinmetall, kan du så ikke tage os omkring den? 270, ja. Altså, jeg har skrevet en analyse for et års tid siden, eller når det var i efteråret, om den herinde på Univester, men jeg tror sådan set, at den koster 270, og det er jo, den lå i 100 lige ud, og ingen gad røre ved den, dengang krigen brød ud. Og nu koster den 270. Altså, den er nok børsmæssigt jo ved at være noget meget pænt betalt. Det er så mere det, men det bliver formentlig, de får formentlig masser at lave. Det er jo dem, der laver kanonerne på den her Leoparden, ikke? Verdens bedste kanon. Tænkkanon i hvert fald, men hvad hedder det? Jeg også siger, at den er nok lidt. Okay. Og så en anden, en jeg har talt om flere gange, som jeg ikke aner, og der er ingen, der har givet kig på den. Den der er hensoldt nede i Tyskland. Det er en anden en. H-I-N-S-O-L-D-T. Det er en anden en, der også er i det der. Men det er sådan noget mere elektronik og glimrende lav. Noget. Det er dejligt, når vi får nogle andre navne. Ja, men jeg har spurgt flere navne. Gange, og opfordrer folk til, at de der har forstand på sådan noget, finde ud af, hvad det er. Okay, kom, vi skal også have hjælp jer en gang med. Vi stiller også spørgsmål ringe, ud til lytterne. Vi kan ringe til den russiske ambassade og spørge, ligesom Danmarks Radio, og spørge, om det er noget, de er bange for. Ja, det kan vi også prøve. Ja. Hvis de er bange for det, så køber vi det. Hvis du sidder derude nogle gange og synes, det er en lille bitte smule svært at købe aktier og investere, hvis du synes, at det nogle gange gør lidt ondt i maven, og hvis du har svært ved at sove, og lige pludselig ikke kan finde ud af, om du skal købe eller sælge, ja, så er der måske hjælp at hente på vores næste aftenarrangement. Det handler om investorpsykologi, og vi kommer ind på, hvordan man undgår at spænde ben for sig selv, når man investerer derude på de globale aktiemarkeder. Og ja, der er altså billetter til salg inde på euroinvestor.dk/arrangementer. Så gå ind og læs meget mere om lige præcis det derinde, euroinvestor.dk/arrangementer. De her et sidste. Nej, Lau, du skal jo trække en t-shirt. Nå. For søren. Ja, men så tager vi nummer 7. Nummer 7, det er Liselotte, der spurgte om Genmap. Så Liselotte, der ja, er ikke, en... Det kunne jeg ikke svare på. Det kunne du så ikke svare på. Så fik hun til gengæld en t-shirt. Ja, ja. Og vi fik da også det indspark fra Lars Persson på den, i hvert fald teknisk. Så Liselotte, der er en t-shirt på vej til dig. Et sidste blik på markedet, Lars Persson? Ja, vi er sådan lidt minus hele vejen. Amerikanske futures ligger nede, og hvem har måske lyst til at eje aktier hen over weekenden? Jeg ved det ikke. Vi er sådan i hvert fald lidt afventende, så vi må se, hvad... hvad fredagen kan bringe, om vi kan få lidt medvind i kinderne. Og den kan blandt andet bringe en hel masse PMI-tal fra, ja, fra Europa. De er måske landet, det har jeg ikke engang været inde og kigge på, mens vi har stået her og talt, men der kommer også en masse fra USA. Så hold øje med det, det er altså noget af det, der kan trykke markedet den ene eller den anden vej. Lars Svendsen og Lars Persson, tak for god ro og orden. Det var en fornøjelse som altid. Tak til jer derude, og rigtig god weekend. Podcasten er sponsoreret af Saxo Bank. På Saxo kan du få glæde af vores lave priser, hvor du blandt andet kan investere i dine danske og nordiske favoritaktier på kun 10 kroner i minimumskortage. På den måde kan du beholde mere af dit afkast til dig selv. Opret en gratis investeringskonto på saxobank.dk og kom godt i gang med at investere.